У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе тыдзень з радыё «Свабода», штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Спецыяльны выпуск «Будучыя прэзідэнцкія выбары ў люстэрку канфліктаў і тэндэнцый года». Москва, Захад і беларускія выбары. Урокі змены прэзідэнта ў Бішкеку і Кіеве для ўлады, апазіцыі і грамадства ў Беларусі. Эканоміка, правы чалавека ці рэпрэсіўны апарат, што будзе больш важным праз паўгода. Гэтыя тэмы ў выніковым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы нашага радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк. У 20:25 сёння глядзіце перадачу на тэлеканале «Белсат». А зараз прапануем вам радыёверсію перадачы. Калегі, у гэтай заключнай перадачы сезона «Тыдзень з радыё «Свабода» мы паспрабуем паглядзець на асноўныя канфлікты, праблемы, тэндэнцыі таго, што адбылося ад пачатку гэтага года, і ацэніць, якія павароты, што можа здарыцца, што можа паўплываць на хаду падзеяў, на сітуацыю ў грамадстве ў наступныя паўгода. Давайте пачнем спачатку з адносінаў паміж Беларусю і Расіяй. Хіба што самым яркім у гэтых адносінах это было дзве вайны, дзве энергетычныя вайны. Год пачаўся з нафтавай вайны, і зараз у сярэдзіне года распачалася газавая вайна. Спрэчка за нафту, якая пастаўляецца без мыта, і спрэчка за кошты, якія трэба плаціць за газ. Што азначаюць гэтыя войны? І які прагноз для іх для наступнага паўгоддзя, Юры? Войны азначаюць, што вось гэты расійскі сцэнар, распрацаваны 4 гады таму, паступовага пазбаўлення Беларусі прэферэнцый, ён як каток каціцца, каціцца і каціцца. Да таго ж, бачна, што Расія запускае свае сцэнары паступовага пазбаўлення ад той нават залежнасці ад Беларусі, якая ёсць. Месяц таму у красавіку быў запущены праект «Паўночны паток», уже ўсё згоднена, і фактычна эта труба праз Балтыку пачала будавацца. Гаворка ідзе пра газ. Да, гаворка ідзе пра газ. Адначасна, вось апошнія дадзены я паглядзеў, ужо збудавана 500 кіламетраў так званай БТС-2. Гэта таксама абыходны, але ўжо нафтаправод, таксама праз Балтыку, праз парты Балтыкі. Калі это ўсё будзе зроблена, то Беларусь пазбавіцца і тых козыраў, якія зараз мае. Транзітнае значэнне Беларусі рэзка знізіцца. І такое адчуванне, што таму вось зараз яна і ўвесь час вступае ў такі бліжні бой з расейцамі, каб, так бы мовіць, перавесці эканамічную праблему ў палітычную сферу і, магчыма, калі не спыніць, то, па меншай меры, прыпыніць рух гэтага катка. Ці ўдасца, ці эта тэндэнцыя будзе працягвацца да канца года? Ну, хутчэй за ўсё, у той ці іншай форме яна будзе працягвацца, бо вось эксперты гавораць, што як мінімум дзве праблемныя кропкі будуць у гэтых энергетычных спрэчках. Адна гэта дзесьці ў кастрычніку на конт нафты, ўсё ж такі, вось якая прапорцыя мытнай і безмытнай нафты. Это першае. І другое, гэта, ну, як заўжды, газавыя перамовы напрыканцы года, паколькі будуць прадаваць у наступным годзе, але гэтыя перамовы будуць ускладнены тым, што паводле старога пагаднення пра дынаміку гэтых газавых цэн, вось якраз менавіта ў 2011 году Беларусь павінна выйсці на сярэднееўрапейскую цану. І так усё гэта трывожна для беларускага рэжыму. Мы бачым, што зараз Ян пад ціскам вось гэтага катка, пра які Юры гаварыў, Беларусь пачынае, кіраўніцтва Беларусі пачынае шукаць альтэрнатыўныя спосабы задавальнення сваіх энергетычных рэсурсаў. Гэта не вырубка лясоў, не здабыча торфа, хаця памятаеце, некалькі гадоў пра гэта ішло, перавесці ўсё, што можна на мясцовае паліва. А гэта Венесуэла. Пачаліся першыя пастаўкі нафты з Венесуэлы ў Беларусь. Гаворка ідзе пра даволі істотныя памеры. Гаворка гучала лічба пра 4 мільёны тонн. Гэта азначае, што тут фактар Расіі фактычна ў гэтым сэнсе можна выключыць. Ці згодны вы з гэтай ацэнкай, што Чавес становіцца больш важным, чым нават Крэмль? каб уявіць гэта ў маштабе, трэба падаць некалькі лічбаў. Вось прыгадаем, што Москва штогод пасылае Беларусі 6 мільёнаў тон нафты на хатнія патрэбы і 14 мільёнаў тон на перапрацоўку для замежных спажыўцоў. Калі мець на ўвазе менавіта патрэбы эканомікі Беларусі, дык разумееце, 4 мільёны тон нафты, калі яны прыйдуць з Венесуэлі, гэта добры задатак на тое, каб, скажам, забяспечыць працу прамысловасці беларускай, нават на выпадак, калі б Москва зусім вырубіла гэтыя пастаўкі нафты, што, відаць, не адбудзецца, але ўсё ж такі. Так што можна тут сказаць, што прэзідэнт Беларусі забяспечыў краіну на такі варыянт развіцця падзеяў. Пытанне насамрэч у тым, як доўга такія пастаўкі нафты з Венесуэлі могуць трываць, і як доўга гэтая здзелка будзе адпавядаць у гачаву. Бо падаецца ўсё ж такі, калі для Беларусі гэтыя пастаўкі аплочваюцца, дык для Венесуэлі там, відаць, хутчэй за ўсё, яны прадаюць гэта без прыбытку. У сэнсе, гэта яшчэ адна здзелка нафта за абдымкі і пацалункі, і ў гэтых здзелках Александр Ігоравіч, ён вялікі майстар. Чым яшчэ аптымістычнае гэта венесуэльскае нафтавае пытанне? Ведаеце, тое, пра што ўжо мы тут казалі, і Юра, і вы, нарэшце Мінск адчуў патрэбу, прымушаны быў шукаць дыверсіфікаваных крыніц паставак энергарэсурсаў. І гэта добра. Зразумела, што гэта ў першую чаргу і на бліжэйшую перспектыву добра для рэжыму, які забяспечвае, скажам, стабільнасць эканамічнай сітуацыі, але на далейшую перспектыву гэта добра для краіны ў цэлым. Калегі, вельмі кароткае пытанне. У святле таго, што мы гаварылі, у святле менавіта будучых прэзідэнцкіх выбараў, на ўсіх папярэдніх прэзідэнцкіх выбарах, на мінулых, на пазамінулых, Александр Лукашенко меў поўную падтрымку афіцыйнага Крамля. Ці будзе поўная падтрымка афіцыйнага Крамля і на гэтых выбарах? Юры. Мне здаецца, што поўная то наўрад ці будзе, але ізноў жа і наўрад ці расейцы будуць падтрымліваць кагосьці іншага. Я не выключаю, што Беларусь, ну і Лукашэнка падчас гэтых выбараў, перад гэтымі выбарамі могуць атрымаць нейкія непрыемныя эканамічныя сюрпрызы ад Москвы, але іх мэта будзе не столькі скіданне, колькі выхаванне Александра Лукашэнкі і нагадванне яму, каму ён урэшце рэшт, у паменшай меры ў пэўнай ступені, абавязаны сваімі перамогамі і дасягненнямі сваёй эканамічнай мадэлі. Ян, вы пагаджаецеся з такой ацэнкай? Так, не будзе поўнай падтрымкі. Я думаю, што ў адносінах паміж Александрам Лукашэнкам і Крамлём будзе паволі, але паступова штораз горай, а гэта значыць па вялікім рахунку лепей для Беларусі. Сувязі паміж краінамі СНД не такі ўж надта і шчыльныя. Але часам падзеі ў адной з іх аказваюць істотны ўплыў на іншыя. І перш за ўсё, відаць, зараз нам варта згадаць дзве краіны. Это Кіргізія і это Украіна. Красавік быў месяцам рэвалюцыі ў Кіргізіі. У адрозні ад зменаў улады дачасных ці кардынальных, якія адбыліся, скажам, у Украіне 5 гадоў назад, ці ў Грузіі, ці ў той же самай Кіргізіі, гэтыя перамены насілі крывавы характар і вельмі хуткі характар, і яшчэ адна істотная розніца, яны адразу былі прызнаныя і падтрыманыя Масквой. Александр Лукашэнка выступіў з катэгарычным асуджэннем таго, што адбылося, выступіў з катэгарычным асуджэннем пазіцыі Масквы, іншых краінаў СНД, больш таго, запрасіў і даў прытулак былому прэзідэнту Кіргізстана Курманбеку Бакіеву, адмовіўся яго экстрадаваць, калі пра гэта пайшла гаворка. На што, Юры, па-вашаму, разлічваў Лукашэнка, калі ён гэта рабіў? Ну, я думаю, некалькі мэтаў. Адной боку ён разлічваў прадэманстраваць сваю салідарнасць з і паміж аўтарытарнымі ўладарамі. З другога боку, разлічваў паказаць сваю палітычную моц, як беларусам, так і замежнікам. Разлічваў паказаць Маскве, што калі яна захоча абысціся з ім, як з Бакіевым, то гэта не атрымаецца. Ну, магчыма, акрамя такіх сімвалічных бонусаў, быў і канкрэтны палітычны разлік, бо паводле тых падзеяў, якія мы зараз бачым на поўдні Кіргізстана, там сітуацыя далёка яшчэ не супакоілася, не скончылася, і, магчыма, Лукашэнка і зможа згуляць нейкую сваю партыю сваім госцем. Што ж, пакуль Александр Лукашэнка застаўся адзіным саюзнікам зрынутага прэзідэнта, між тым у яго з'явіўся новы партнер таксама ў СНД, гэта Віктар Янукович. Віктар Янукович у пэўным сэнсе взяў рэванш пасля аранжавай рэвалюцыі, прыйшла новая каманда, і Палітыка, якую праводзіць новы прэзідэнт Украіны, істотна адрозніваецца ад таго, што рабіў яго папярэднік Віктор Ющенко. Гэта і працяг арэнды расійскай базы ваенна-марскога флоту ў Севастополі, гэта і іншае вырашэнне пытання паставак нафты і газу, стварэнне, гаворка ідзе пра стварэнне сумеснай расійска-украінскай энергетычнай кампаніі. Як не дзіўна, у Александра Лукашэнкі апошнія гады былі даволі добрыя адносіны з папярэднім прэзідэнтам Украіны Віктарам Ющенкам. Як, па-вашаму, ян цяпер могуць скласціся адносіны Лукашэнкі і Януковіча, і як гэта будзе выглядаць у адносінах у трохкутніку Менск, Москва, Киев? Ведаце, магчыма, што ў Лукашэнкі былі добрыя ці нават вельмі добрыя адносіны з Ющенкам, але аднак ні адзін, ні другі яны не выкарысталі гэтага патэнцыялу, я б сказаў бы, узаемнай прыхільнасці. Я не ведаю, як дакладна назваць стасункі Лукашэнкі з Януковічам, але яны выглядаюць не на прагматычныя і на даволі эфектыўныя, бо вось Лукашэнка дамовіўся з Януковічам пра разгрузку венесуэльскай нафты в Адэсе. Я не выключаю, што абодва палітыкі таксама пагаварылі ў Менску пра нафтаправод Адэса-Броды, які б, скажам, Беларусі вельмі спатрэбіўся, калі б раптам гэтыя паставкі нафты з Венесуэлі аказаліся доўгатэрміновыя і стабільныя. У кожным разе заўважце, што Януковіч, едучы ў Менск, забраў сабою тузін міністраў са свайго ўраду, калі такое было пры Ющенку, я не помню. Калі браць, як бы, скажам, тут пад увагу трэці бок, гэта да пэўнай ступені Януковіч з'яўляецца закладнікам свайго электарату, левабярэжнага, скажам, але я б не сказаў, што ён ўжо такі моцны прарасійскі палітык і антыукраінскі, як і некаторыя яго абвінавачваюць. Ён праукраінскі палітык, і стасункі з Беларусію менавіта і на гэта і паказваюць, бо для Украіны добрыя стасункі з Беларусію, яны якраз сведчаць пра ўкраінскай палітыкі гэтай сённяшняй экіпы. Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода», супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». У эфіры спецыяльны выпуск перадачы, вынікі і прагнозы палітычнага сезону. Працяг перадачы пасля напамінаў пра галоўныя падзеі сённяшняга дня. Сёння ў праграме. Як рыхтуюцца да прэзідэнцкай выбарчай кампаніі патэнцыйныя кандыдаты? Палітвязню Мікалаю Туховічу вярнулі мадэль яхты, якую следчыя лічылі бомбай. Як вы лічыце, колькі яшчэ часу Александр Лукашэнка будзе заставацца пры ўладзе ў Беларусі? На гэтае пытанне сёння адказваюць жыхары Гомеля. Горадня ўжо восьмы раз прымае гасцей фестывалю нацыянальных культураў. Яшчэ ў сённяшняй праграме працяг успамінаў ветэрана Радыё Свабоды Галіны Руднік. У доме літаратара гутарка з пераможцам літаратурнага конкурсу да стагоддзя Ларысы Геніш, Аксана Спрынчан пра 5 найлепшых іменных кніг і Геннадзь Бураўкін з новымі вершамі. Урэшце, у перадачы «Свабода на Белсаце» будучыя прэзідэнцкія выбары ў люстэрку канфліктаў і тэндэнцыяў года. Заставайцеся з намі. У травні сёлета спомнілася першая гадавіна вельмі важнай ініцыятывы Еўрапейскага звязу – «Усходняе партнерства». Вот назад, паважаныя гледачы, мы тут у студыі абмяркоўвалі тыя надзеі, якія ускладаліся на гэта новае ўтварэнне, тыя засцярогі, прагнозы і праблемы, якія былі з ім звязаныя. Верагодна, варта адзначыць, нагадаць некаторыя моманты, якія прагучалі асабліва трывожна, менавіта ў кантэксце з гэтага ўсходняга партнерства ў Беларусі. Гэта жорсткі канфлікт уладаў і саюзу палякаў. Гэта канфлікт вакол Евранесту. Нагадаю, гэта прадстаўніцтва парламенцкае Беларусі ў парламенцкай асамблеі краіны ўсходняга партнерства дагэтуль не вырашаная. Гэта адмова Александра Лукашэнкі ўзяць удзел у святкаванні Дня незалежнасці ў Літве. І гэта, канешне, паводзіны афіцыйнага Менска пасля трагедыі, пасля гібелі ў авіякатастрофе прэзідэнта Польшы і дэлегацыі польскай падчас наведвання Катыні. Беларусь стала адзінай краінай, суседкай Польшы, якая не абвесціла афіцыйную жалобу. Як на гэтым фоне, год пасля, европейского партнерства, по-вашему, Ян, выглядит Беларусь? Где она находится? Каб оценить, где она находится, то треба нам задаться питанием, а чего главная особа на Беларуси сподевалась по этой инициативе? Я думаю, что Александр Лукашенко миновито не совсем добро зразумел, что ему может дать и сенс это усходнее партнерство. Ему сдавалось, так по-моему, что это добрый шлях на то, как Беларусь отримать худкие и на добрых умовах кредиты из Захаду, а для его самого отримать признание на европейской политической сцене, как полномасштабному политику. Ни одно, ни другое фактично не отбылось, а тому... Все-таки я вам нагадаю, у нас были, у Беларуси были визиты вельми высокопоставленных представников развязу, и был довольно, как бы сказать, сенсационный визит Александра Лукашенко у Ватикан и встреча с Берлускони, и приезд Берлускони. Ну, безумовно, приезд, скажем, Берлускони махчима так, але вось Александр Лукашенко, коли глядячи, например, что вось первый свой визит Янукович с Киева робить у Брюссель, он так само, скажем, думает, а чому ж я не могу поехать у Брюссель? Тут, как бы, скажем, совсем иншая ситуация. Ну, так что, я думаю, Александр Лукашенко расчаровался, и тому он сказал, Захад меня бросил, да? И он просто отступился, фактично не мая охоты на дальнейший рух в Европу, покуль что. Ну, але я бы сказал бы так само, что есть проблемы и на другим боку. Бо фактично никто в Брюсселе себе выразно не уявляет, а что на самом речь треба и можно робить у этой инициативе «Усходнее партнерство». Вот политики в развязу все як, подкресливают, что «Усходнее партнерство» – это не приладок, а подтягнуть под советские краины далее от России. Ну, добро, питаю я, коли не приладок, а тягнуться до Росії, дык прилада дзеля чаго? Каб схіліць бліжэй гэтыя краіны да Росіі ці як? Усё замыкаецца, ведаце, в коле такіх расплывістых і цьмяных фармулёў. Мы это абмяркували, мы говорили, што это шанец для краіна ўсходнього партнерства так. В большай ступені, чым які для іх больш важны, чым для Еўразвяза. Безумоўна, але, скажам, усё ж такі павінна быць пэўная ініцыятыва і пэўная, як бы, скажам, арыенціры з боку Брюсселю, а ўсё там з боку Брюсселю замыкаецца, па-моему, у коле расплывістых фармулёвак аб набліжэнні законадаўства, скажам, краіна ў постсавецкі. Я з вами да... не пагаджуся. Всё ж такі, што значыць расплывісты? Вельмі рэзкая заява Штэфана Фюлі з нагоды падзеі ў Беларусі. Але ў дадзеным выпадку я яшчэ перафармулюю пытанне. Скажыце, а магло быць горш? Без усходнего партнерства. Могло быть борш, все махчимо, я разумеете. Але под гэтую программу нема солидных грошей и фактично солидных перников. Так, на сам реч, махчимо, что гэта я без вызова и погоднений помеж Брюсселем и постсоветскими краинами скрануть эту инициативу с места. Мне сдается, она стратила свой импет, як имела год тому. Традиционно, Юрик, когда мы говорим про замежные, международную политику, мы завсёды говорим так само еще про одну линию относинов Минска. Это линия Минск-Вашингтон. Як выглядала эта ситуация, по-вашему, как вы ее оценили за первые полгода, и какая тенденция вы бачите? Ситуация была такой худшей замороженной. Никаких особливых инициатив не вылучал ни Вашингтон, ни, отповедно, Минск. Те санкции, которые были введены, я нагадаю, еще в 2007 году, они так и заховывались. Выключение из этих санкций, которые были сделаны в 2008 году, так само протягивались каждые полгода относно двух предприемств. Ну, в этом смысле можно сказать, что американцы, в отрознение от европейцев, они позбегли как захопление некой новой инициативой, новой идеей, так и расчарование не отбылось, потому что зараз фактично видовочно, что Европа как бы вернулась на те позиции, из яких Злучаные Штаты и не заходят. Подчас выборов позиция Захода, что до ситуации в Беларуси каждый раз выказывалось, кольки мы памятаем, апошних амаль 15 годов, вельми выразно. Были заключения АБСЕ, были заключения международных назиральников, были заявы Держдепартамента, были заявы Евразвязу. У гэтых выборах, якія набліжаюцца, в якія Беларусь уваходзіць с ослабленным союзом с Россией, с двумя энергетичными войнами, про які мы говорили, ці будуць беларускія улады, по-вашему, зважаць на то, что реакция Захаду относно демократичности этих выборов, прозрыстости, свободы выявления, может быть вельми моцной. Ян. Видите, сподеваться на такое можно, але я б не робил этого звыш меры. Усё ж таки для Минску намного больш важной будет реакция Москвы на эти выборы. Юры, особливо на фоне тих шмат мільярдных кредитов, які Минск уже отримав и разрешивая отримливать, зменіцца паводзіны? Ну, сапраўды, вось гучаць такія даволі рэзкія словы ўжо і з боку Европы, але гэта ў асноўным словы в сэнсе, што мы не дадзім пернікаў, а не ў тым, што мы ўжывем пуху. Наўрад ці рэакцыя будзе такой, як у 2006 годзе, бо ўжо ўсё ж такі і Европа заангажавалася, заінвеставалася ў эту праграму «Усходняе партнерства», і она не можа перайсці на режим такого жорсткага супрацьстаяння антаганізма. І в этом сэнсе у амерыканскай палітыцы крыху зменены прыярытэты. І таму я думаю, што хутчэй за ўсё беларускі бок праігнаруе тыя не надта жорсткія і брутальныя патрабаванні і пратэсты, якія будуць гучаць падчас гэтай кампаніі. Калегі, на гэты момант дакладна невядома, калі ў Беларусі адбудуцца прэзідэнцкія выбары, але паводле канстытуцыі, прынамсі, яны не павінны адбыцца пазней за 6 лютага 2011 году. Вядома, што ў гэтых выбарах будзе балютавацца Александр Лукашэнка, для гэтага не трэба чытаць нават паведамленне Reuters, дзе ён зрабіў гэтую заяву. Што адбываецца ў альтэрнатыўным лагеры? Чым, па-вашаму, цяперашняя сітуацыя падобная да таго, што было на мінулых, пазамінулых выбарах? А чым адрозніваецца? Першае пытанне, якое шмат каго цікавіць, ці актуальнае яшчэ пытанне? Адзіны кандыдат ад дэмакратычных сілаў. Юры. Яно актуальна, і больш таго зараз робяцца чарговыя спробы прыдумаць механізм, як будзе гэта вырашацца. Ну, напрыклад, апошнімі днямі аб'яднаная грамадзянская партыя і беларуская хрысціянская дэмакратыя падпісалі пагадненне згоду на нейкі механізм. З іншага боку, 4 прэтэндэнты падпісалі нейкія абавязкі ў межах рады інтэлігенцыі, каб вось яна вызначала гэтага адзінага. Але мне здаецца, што, как бы сказаць, колькасць механізмаў расце паралельна колькасці кандыдатаў, якія з'яўляюцца ізноў і ізноў і ізноў. І в этом сэнсе мне здаецца, што ў параўнанні і з кампаніяй 2001 году і кампаніяй 2006 году зараз вось гатоўнасць імкнення да вылучэння адзінага кандыдата, а на ўзроўні, скажам, палітыкаў, гэта значыць імкнення, гатоўнасць ахвяраваць сваімі ўласнымі амбіцыямі, планамі, рэсурсамі дзеля кагосьці іншага, ну, вось зараз, мне здаецца, гэтая гатоўнасць мінімальная. Ян, адно са значных падзеяў першага паўгоддзя стала з'яўленне і пераслед кампаніі «Гавары правду», і ўзнікла вельмі выразная фігура кіраўніка гэтай кампаніі Владзіміра Некляева. З вашага пункту гледжання, тыя рэпрэсіі, якія былі скіраваны менавіта супраць гэтай кампаніі, робяць Некляева патэнцыйным кандыдатам у прэзідэнты? Ну, безумоўна. Па-моему, і гэтая кампанія, кажы праўду, яна з самага пачатку задумвалася як стартавая пляцоўка для прэтэндэнта ў кандыдаты, а ўлады вось сваімі апошнімі дзеяннямі, тымі ператрусамі, яны выразна ткнулі пальцам у лідара, так, у Владзіміра Некляева, паказваючы, што, як бы скажам, ён на такі натуральны лідар і натуральны конткандыдат Лукашэнку. Чаму, можна яшчэ задацца пытаннем, рэакцыя ўладаў была такая імгненная, як мы казалі, маштабная? Бо тут, як усе прачуваюць замотаныя спонсары ў Расіі, і неважна хто, Крэмль ці расійскія алігархі, ці проста беларускія бізнесмены, якіх Лукашэнка даняў, яны з'ехалі ў Расіі рабіць грошы. Насамрэч, гэта не так істотна. Кампанія «Гавары правду» – гэта сігнал, што і ў Расіі не супраць. Неважна хто, але не супраць, каб, скажам, памяняўся ў Беларусі прэзідэнт. І беларускаму прэзідэнту цяпер ужо не так лёгка вытлумачыць электарату, чаму яго хочуць скінуць браты рускія, а гэта значыць фактычна той самы народ, у любові да якога ён столькі разоў як прызнаваўся. Так што расійскія грошы для кампаніі «Кажы праўду», ці гэта калода, ці гэта вецер у спіну, я б сказаў бы хутчэй за ўсё вецер у спіну, бо гэта ж не амерыканскія грошы, праўда, на якія там працуюць іншыя. Дык вось і прэзідэнт Беларусі занерваваўся з гэтай нагоды. І ён жа сказаў, што гэтыя выбары будуць даволі цяжкія, так, прыгадваем, будуць. Што ж, у кампаніі, конечно, не пачалася, але інтрыга ўжо ўзнікла і можа і быць і даволі цікава за ёй назіраць, як яна будзе разгортвацца. Так, я б сказаў бы, што гэтая выбарчая кампанія будзе значна менш прадказальная, цікавейшая, чым ці папярэдняя. Не ў сэнсе, што, скажам, непрадказальны будзе пераможца, ён дакладна прадказальны. Але тым не менш, некаторыя прагнозы мы зараз паспрабуем зрабіць у нашай выніковай перадачы «Сезона тызень з Радыё Свабода». Такім чынам, як будзе ўплываць з пункту гледжання прэзідэнцкіх выбарах сітуацыя, якая будзе развівацца ў міжнародных адносінах Беларусі, Беларусь і Захад? Ян. з размовамі, з палітыкамі з Еўразвязу і, скажам, з людзьмі, якія займаюцца Беларусю, на Захадзе вынікае даволі скептычны вобраз, што Захад у змозе некім чынам эфектыўным уплываць на развіццё палітычнай сітуацыі ў Беларусі. Вядома, Захад, як бы, скажам, выкажа сваё стаўленне да выбараў у Беларусі, яно будзе наогул такое самае, як было ранейшае, але і там на Захадзе адчуваюць, што рычагі ўплыву на сітуацыю ў Беларусі вельмі вялікія. Міжнародныя адносіны Беларусі ўсход. Як гэты фактар будзе ўплываць на вынікі выбараў? Ну, я думаю, што гэта будзе, у прынцыпе, кепскі фон адносінаў, гэта слоўная вайна. Я думаю, што гэта будуць працяг эканамічных канфліктаў, але гэта наўрад ці будзе такі паўнамаштабны расійскі план скідання Александра Лукашэнкі. Хутчэй за ўсё, пры дапамозе вось гэтых эканамічных канфліктаў, пры дапамозе эканамічнага рычага, расейцы паспрабуюць у гэтай дастаткова крытычнай для Александра Лукашэнкі сітуацыі, так бы мовіць, выбіць, забіць нейкія свае пазіцыі, хутчэй эканамічнага кшталту, чым палітычнага. Мы абмяркоўваем пытанне, якія фактары і тэндэнцыі гэтага года будуць мець уплыў на будучыя прэзідэнцкія выбары. Ян, у шэрагах апазіцыі тое, што адбываецца, што па-вашаму будзе мець уплыў на прэзідэнцкія выбары? Я думаю, расійскі фактар будзе мець уплыў на выбары, таму што можа з'явіцца, кажучы так у чужамове, пра расійскі кандыдат, які, скажам, паспрабуе пайграць на тых супярэчнасцях, якія зараз Александр Лукашэнка мае ў дачыненнях з Крамлём. Можа быць хтосьці, хто скажа, што вось, калі б я быў прэзідэнтам, у мяне, скажам, адносіны з Расіяй былі б намнога лепшыя. Юры, у эканоміцы за якімі фактарамі і тэндэнцыямі, па-вашаму, варта назіраць, таму што яны могуць паўплываць на вынікі выбараў? Варта назіраць за двумя рэчамі. Першая рэч – это всесветная цена на нафту. Чым вышэй она будзе, тым больш магчымасцяў будзе мець, ну, скажам, беларуская ўлада. Чым ніжэй, тым горш. І другое – это сітуацыя на расійскім рынку. І прычым справа не толькі ў расійскай палітыцы, там будуць яны пускаць, не будуць яны пускаць, а ў эканамічным становішчы. Калі, умоўна кажучы, вось тое, што мы зараз назіраем у Европі, ў Грэцыі, калі гэта, як лічаць некаторыя эксперты, так бы мовіць, пачатак новай фазы ўсясветнага крызісу, і калі пачнуцца схлопвацца сусветныя рынкі, у тым ліку і расійскі рынак, то тады цяжка будзе Беларусі. Выбары беларускія будуць адбывацца ў Беларусі. Юры, мы назіралі ўжо, як прайшлі ў гэтым годзе адны выбары, мясцовыя выбары. Ці азначае гэта, што умовы, в якіх будуць праходзіць прэзідэнцкія выбары, не будуць адрознівацца ад мясцовых, ці будуць? Ну, думаю, што, на жаль, незначна, а калі будуць, то ў горшы бок. Бо вось мы бачым відавочнае пагаршэнне сітуацыі з гэтымі ператрусамі, у журналістаў, і ў кампаніі «Гавары праўду». Я думаю, што вось гэты, так бы мовіць, каток, які запушчаны уладай перад выбарамі, я не думаю, што он спыніцца ці пакоціцца назад, на жаль. Шановныя гледачы, наперадзе палітычнае лета 2010 году, якое, як і палітычная восень, будзе вызначаць тое, што адбудзецца палітычнай зімой наступнага году. Вы слухалі перадачу «Тыдзень з радыё «Свабода», якую вёў дырэктар беларускай службы нашага радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічалі аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк. Слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».